kiran da kafin dan baya boya da naji sai na zo na doro mai yata amma ciki ka dinga sanin busoshi dan kare ne wanda ke ji ya kwanta in yara goma manya ne so da ku lura ni fa ban raina so ku dafa musu I'm a soul.